leaves you all alone. And nobody calls you on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? Well, here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be said than a glass of wine alone. Oh, yes. You don't ever have to walk alone. You see, come on, take my hand. Baby, won't you walk with me? Oh, yeah. When you're waiting for a voice to come. There's no one. Don't you feel like a cry? Solomon Burke, Cry to Me. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een goede avond, lieve luisteraars. Fijn dat jullie weer bij zijn bij een nieuwe show van de late avond van maandag 3 april. Met vanavond, zoals je van ons gewend bent, muziek. En zoals wij dat noemen, ja, prettige muziek en relaxte muziek. En we gaan het laatste uur van je dag naast deze muziek ook vullen met interessante onderwerpen. Met vanavond gasten in de studio, Leo Hollander. En ja, die praat met Tera Cox over Denkwijzer, welke Theo in 2014 startte. Pakt Martijn Vroom de fiets en rijdt hij door zijn nieuwe gemeente. En Leanne Selles, directeur Museum Vlaardingen. En zij praat met Herman de Bruin bij ons hier in de studio. Dat allemaal tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting en welkom bij mijn show. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Again to find I'm not the man that think I am at home.

Unfolk, Don't Let Go. En kwam die band niet uit Nederland? Volgens mij wel. En daarvoor Elton John met zijn Rocketman. De afgelopen jaren heeft Museum Vlaardingen zich ontwikkeld van Nationaal Visserijmuseum naar een museum waar verleden, heden en toekomst van de stad centraal staan. Herman de Bruin spreekt bij ons in de studio met Leanne Selles. Zij is directeur van Museum Vlaardingen. Ik ga praten met Leanne Selles. Die is in de studio. Welkom, Leanne. Hallo, goeiedag. Van directeur van het Museum Vlaardingen. En we gaan snoeien doet groeien. Ja. Dan zou ik denken dat je in een tuin gaat beginnen. Nee, maar het is in het museum. Hè? Het is in het museum, ja. Nou, het is de titel van een presentatie die wij sinds deze week in het museum hebben. En het is eigenlijk een tentoonstelling kan ik het echt noemen, maar het is echt een presentatie over een project waar we mee bezig zijn, namelijk het herwaarderen van onze collectie. Daar zijn we al 1,5 jaar mee bezig. En dat is eigenlijk een heel groot project waarbij we alle objecten uit onze collectie opnieuw onder de loep nemen om te kijken, joh, past het nog bij het museum of is het beter op zijn plek in een ander museum? We hebben natuurlijk nog de collectie van het voormalig Visserijmuseum. Nou, er zitten heel veel objecten bij die niks met Vlaardingen te maken hebben. Wij zijn inmiddels een stadsmuseum. Dus die collectie proberen we zoveel mogelijk op een andere plek onder te brengen. En dit deel, nu laten we het in een presentatie eigenlijk op zaal zien wat we aan het doen zijn. Dus mensen kunnen letterlijk over de schouders van de collectiemedewerkers meekijken om te kijken wat we aan het doen zijn. Er is een soort stelregel, 1000 objecten per maand. Dus we zijn in totaal 20 maanden bezig met het hele project. Dus we zijn nu al ruim een jaar bezig. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, ik heb het in mijn handen. Ja, is dat nou wel of niet voor het museum? Zeker, ja. Kan je dan overleg plegen met met elkaar en met je bouwt natuurlijk ook een hoop kennis op, hè? Want je begint eigenlijk met een soort van, wat is het? En je weet wat je wil worden voor een museum. Je weet wat je wil worden. Dus je hebt van tevoren criteria vastgesteld waarbij je zegt, nou, hè, is het Vlaardings? Vertelt het een Vlaardings verhaal? Is het een Vlaardingse kunstenaar? Nou, zo kan je natuurlijk een aantal criteria bedenken. En dan ga je dus inderdaad kijken, joh, wat is het? En soms moet je verder onderzoek doen. Dus dan ga je naar het archief of je gaat op internet zoeken. Dus er is een heel team van vaste medewerkers en vrijwilligers. En die vrijwilligers zijn super waardevol, want die weten natuurlijk heel veel. Die zijn vaak ofwel heel lang verbonden aan het museum, ofwel komen uit Vlaardingen of komen uit een van de beroepen. Ja. Dus die weten vaak veel te vertellen. Dus het is een heel waardevol project om te doen. Als er nog dingen zijn die met de Vlaamse geschiedenis te maken hebben, dan wil je die er weer bij hebben. Zeker, dus dat vragen we ook bij deze presentatie ook. Als mensen suggesties hebben of ideeën hebben, en dan zeker natuurlijk met het Vlaardingen van nu. Wat is belangrijk van nu? Wat moeten we bewaren van nu? Wat moeten we dan voor de toekomst bewaren? Want kijk, nu wat vandaag actueel is, is morgen geschiedenis. Dus je wil ook constant, je moet als museum natuurlijk ook voortdurend opletten op je eigen collectievorming. Ja, dat je niet alleen in de 19e eeuw blijft hangen. Dat je niet alleen maar in het verleden blijft hangen, maar dat je ook goed kijkt naar wat er nu gebeurt en wat je dus nu in je collectie wil opnemen. Ja, en het is al een soort project wat ook zichtbaar is in het museum. Nu is het zichtbaar. We hebben dus echt letterlijk gewoon een werkplek gemaakt voor de projectmedewerkers. We hebben een aantal vitrines ingericht waarbij we dus ook echt laten zien, nou, dit zijn inderdaad de rode objecten, de groene objecten en de oranje objecten. Oh ja, dan kan je ook zien wat er weggaat en dan kan je zien wat er werkt als voorbeeld. Hè? Ja, bedoel, we laten niet alles zien, laten als voorbeeld zien. En we vragen ook van sommige objecten, joh, weet u daar meer van? Maar we laten mensen ook raden. God, wat denk je nou zelf? Ook voor kinderen leuk. Er ligt een wandelstok in de vitrine. Nou, als je die nou tegen zou komen in de park, als je aan het spelen bent, wat zou je ermee doen? Denk je dat dit iets is? Nou, dus probeer het heel erg laagdrempelig en toegankelijk te maken, zodat iedereen een beetje mee kan kijken. En ook zodat de kennis van die materialen die er zijn ook een beetje verder uitgebreid wordt. Ja. Tot 11 juni loopt deze tentoonstelling dan. En zijn jullie dan klaar met het uitzoeken? Of? Nou, dan zijn we wel een heel eind. Dit is wel een beetje het laatste stuk. Wat we nu doen is zeg maar de kwetsbare dingen die we echt in het museum willen houden. Dus de schilderijen, de klederdracht, de scheepsmodellen, daar zijn we nu mee bezig. En dan moeten we toch wel echt wel een heel eind op streek. Ja, en komt er dan een nieuwe inrichting van het museum? Dat is een volgende stap. Ja, stap. Maar wat we ook zoeken is een nieuw depot. Want we hebben natuurlijk we hebben dan nu uitgezocht wat we nog hebben. En de collectie zat niet in een goed, was niet goed opgebroken voorheen. Okay. Dus de volgende stap is dat we nu precies weten wat we overhouden. En dat we dus weten waar we naartoe moeten, waar we op zoek moeten voor een nieuw depot. Ja. En als je modern wordt met depots, dan moet dat ook zichtbaar zijn voor het publiek. Deels. Zou je bijna denken. Ja, zoals in Rotterdam inderdaad. Ja, nou ja, het is, dit is natuurlijk ook wat we doen. Is natuurlijk ook een soort kijkdepot, maar dan in het klein. Hè? Zo, je laat iets zien wat je normaal natuurlijk niet ziet. Ja. Ja, nou dat is al leuk om dat te bekijken natuurlijk. En zeker omdat het veel Vlaardings materiaal ja, is natuurlijk. Het is alleen maar Vlaardings materiaal. Je wil heel veel Vlaardingers ja, binnen hebben, zeker, maar ook ja. de mensen die daar buiten wonen. Nou, iedereen die geïnteresseerd is in musea en in kunst en in erfgoed. Ja. En je kan ook vragen stellen aan de medewerkers. Dat is ook mensen wat meer willen weten, website? Website www.museumvlaardingen.nl. Daar staat meer informatie over de presentatie, maar ook meer informatie over het hele herwaarderingsproject. Ja, maar zelf komen kijken is natuurlijk nog het allerbeste. Van harte welkom. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de afronding van dit geheel. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Tot middernacht, de late avond, met Norbert Ketting. Breathless drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies. Run though we'd run, it still burned our eyes. Oh yes, we may walk on the wild, wild side of life. And our movements traced by a stranger close by your side. And in the shadows of a promise, you can take my hand and show me a way to understand. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Oh, this town. Then we moved out of sight with a silent sound. A beach that wept with deserted waves. That's where we slept, knowing we'd be safe. Now you may think you can walk on the wild, wild side with me, but there's a lot I can learn and a lot that I've yet to see. No, you've got my life lying in your hands. It's up to you to make me understand. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you know what I need. Smokey, if you think you know how to love me. En daarvoor Gilbert Bécaud met het nummer Nathalie. Zometeen gaan we luisteren naar een column van Martijn Vroom, die onlangs verhuisd is van Krimpen aan de IJssel naar Leidschendam, waar hij nu burgemeester is. En hij gaat een fietstocht maken door Leidschendam en Voorburg. Maar eerst R.E.M. met Everybody Hurts. Day is long, and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Let yourself go. This life. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste mensen, de vierde column alweer. Op de fiets en in de buurt. Afgelopen vrijdag hebben we flink gefietst. Samen met de gebiedsregisseurs maakte ik een grote ronde door Leidschendam-Voorburg. En hoewel je echt op elke hoek zou kunnen gaan stilstaan en een heel lang verhaal kunt aanhoren over hoe het er gaat, ging het er toch in een behoorlijk tempo, dat fietsen. Leuk, want al die nu moeten we echt door plekken ga ik ook nog een keertje rustiger bezoeken de komende tijd, de komende jaren misschien ook wel. En laat- en loszones, hangplekken in een park, buurtinitiatieven, verkeerssituaties, het kwam allemaal voorbij. En we bezochten ook de Christus Koninkerk, Voorburg, waar ook het Leger des Heils een ontmoetingsplek heeft, samen met de PKN. Heel indrukwekkend wat daar gebeurt. En komende week mag ik langs bij 3 burgemeesters. Westland, Leiden en Den Haag. Met name bij die laatste heb ik wel wat op mijn lijstje staan om met hem te bespreken. Ik ben heel erg benieuwd hoe Jan van Zanen aankijkt tegen Leidschendam-Voorburg. En ook hoe hij aankijkt tegen de manier waarop Den Haag weer aankijkt tegen de buren. Ik ken hem al een tijdje uit de MRDH, maar toch. Nieuwe kennismaking met mijn pet van Leidschendam-Voorburg op. Kijk, en zo langzamerhand begint mijn beeld van Leidschendam-Voorburg zich wel te vormen. Dus dan doe ik extra mijn best om mijn mening daarover juist uit te stellen. Horen, aanhoren, luisteren, u kent dat wel. Je bent toch snel genegen om te denken ja, zo of zus. Maar nee, even wachten nog met die mening. Kijk, ik bezoek en ik ontmoet eerst nog. Wel zo leuk en ook wel zo goed. Zo uit het niets kan ik soms denken aan ons. Mijn gevoel voor jou komt binnen als vanouds. Ik dacht dat jij alleen een herinnering was. Maar diep in mijn hart zit er nog veel van jou. Ik blijf naar je verlangen. De liefde bleef hangen, een gevoel onveranderd voor jou. De herinnering neemt me mee naar alles wat me lief is. Hoe vaak hebben wij hier gestaan? Ik wil hier niet vandaan. zijn. En ik was al die tijd op zoek naar jou. We zagen elkaar in die jaren niet samen en toch ging alles bij ons als vanzelf. Van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Before, 'cause I ain't gonna live anymore. Believe. The Alan Parsons Project met Eye in the Sky. En daarvoor het nummer Verlangen van Noor Havens. En wat een prachtig nummer. En ja, ik geef niet gauw tips in deze late avondshow, maar Noor Havens album Doe Mij Maar Alles. Voor mij 2 jaar geleden uitgekomen. Prachtig album. Ik zou zeggen, beluister het eens op Spotify. Voordat we naar ons laatste onderwerp gaan van vanavond in deze show, namelijk Tera Cox gaat praten met Leo Hollander en ze gaan praten over Denkwijzer. En Theo startte dat op in 2014 en daarvoor Anouk en Douwe Bob met Hold Me uit 2015. Things you say in your innocent way remind me how it should be. Your love I can trace in a wide open space, though your beautiful face I see. It's the way you walk and the way that you talk to me. You're God's gift to my world, the prettiest girl, and I feel like I live a dream. The silence I feel, peace to the morning sun. So just hold me now. I'll stay here all night, 'cause I don't feel so alone when you are holding me tight, love. The things you do and say always go hand in hand. You're all you seem to be, not a shred of you pretends. And I will run like a fool to be by your side. Don't hold back my love. You're my joy in this sad, sad world. You are safe with me. Dream and you will be free. So just hold me now. I'll stay here all night, 'cause I so long when you are holding me tight, love. Just hold me now. I'll stay here all night, 'cause I don't feel so long when you are holding me tight, holding love. Me tight, love. And if I could have it my way, be waiting for you. I'll be waiting, and there's nothing else I can do. You've taken me over. Leo Hollander is filosoof-practicus en heeft een praktijk in Rotterdam. Leo, dat klinkt interessant. Absoluut. Filosofie en praktijk. Eigenlijk praktiseren wij met z'n allen filosofie. Iedereen heeft een visie op dingen. Iedereen beschouwt of verwondert zich wel eens ergens over. En daar denken we dan over na. En dan proberen we, als je dat wat beter probeert te doen, dan kun je dat, de filosofie daarvoor aanwenden. Ja, en nou heb jij sinds 2014 een praktijk, Denk Wijzer, een afkortingstreepje zit ertussen. Een mooie titel met een dubbele laag. Het is een filosofische praktijk. De naam daarvan wil eigenlijk zeggen van, ja, weet je, het is goed om niet te snel voorbij te gaan aan allerlei dingen die wij voor normaal achten of wat wij denken, oh, zo zit het nou eenmaal. We hebben allerlei vooronderstellingen over hoe ons leven in elkaar zit en dat van de ander. En dat is de basis waarop we met elkaar omgaan. Alleen die klopt vaak niet. Want we zijn door opvoeding en door scholing hebben we ons allerlei ideeën in het hoofd gehaald, zeg maar, om onze wereld te structureren. Dat is fijn, dat is prettig. Maar ja, uiteindelijk is het toch van belang om datgene waar je dan tegenaan loopt, zingevingskwesties, gelukskwesties, maar ook zaken op liefde en werk, hele belangrijke thema's. Om daar eens goed over na te denken op het moment dat je ontslagen wordt of je lief je verlaat. Nou, is die praktijk er sinds 2014, daarvoor deed je dus wat anders. Vanuit welke hoek ben je komen aanvliegen? Vanuit HR, vanuit Human Resources, oftewel wat men ouderwets noemt personeelszaken. En dat heb ik zo'n 20 jaar als zelfstandig gedaan. En toen bedacht ik ineens dat ik zag heel veel mensen op de werkvloer van 9 tot 5 heel actief werken voor de werkgever. Maar wel ook van de ene reorganisatie naar de andere reorganisatie gaan. En toen bedacht ik mezelf van, ja, weet je, ik vind eigenlijk de werkplek is een van de belangrijkste plekken in je leven waar je kunt ontplooien, je kunt ontwikkelen. Maar als mensen zo, ja, met een gebroken hart bijna zou ik zeggen, van het werk vandaan komen omdat ze het niet zinvol vinden, dan voelt dat niet goed. Dus vandaar dat ik geswitcht ben naar praktisch filosoof of filosofische practicus. En stel voor mensen komen bij jou terecht. Wat gebeurt er dan? Zijn het meerdere sessies die je bij jou volgt? Of zijn het meerdere gesprekken of eenmalig? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het gaat altijd vooraf van een kennismakingsgesprek. Want we willen van elkaar goed weten waar we het over hebben. Dus het moet ook passend zijn voor diegene die op zoek is naar wijsheid. Daarna spreken we een aantal gesprekken af. Meestal 2 wekelijks. Omdat dat een goede periode is om een vraag waarmee men mee naar huis gaat goed te laten bezinken. Kan je een voorbeeldje geven van zo'n vraag waarmee iemand dan naar huis gaat? Ik had vandaag nog, wat is de zin van mijn leven? Nou, dat is een veel voorkomende vraag. Ik had ook nog een vraag, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geaccepteerd word door de ander? Hoe vind ik de liefde van mijn leven? Zeer vaak voor keer terugkomende vragen. Nou, dat zijn wel hele mooie levensvragen om daarbij geholpen te worden. Ik zou dat eigenlijk van harte toejuichen om daar de filosofie bij te betrekken. Ik wil nog tot slot weten, waar kunnen we informatie vinden? Meer informatie dan jij nu al verteld hebt. Op de site denkwijzer.nu. Met een streepje tussen denk en wijzer. Een afkortingstreepje, ja. Nou, ik wil je hartelijk bedanken, Leo. Je hebt uitgelegd wat filosofie en praktijk toch met elkaar te maken hebben. Dank je wel, Leo Hollander van de praktijk Denk Wijzer. Dit is De Late Avond. Broken heart.